ตรัสรู้พระสัพพัญญูพุทธโคดมองค์พระพุทธชนะกิเลสภูมานข้ามสังสารวัฏดับอวิชชาบรรลุธรรมะเป็นพระมหาบุรุษเลิศล้ำ ทรงประกาศพุทธธรรมเกิดพระอริยสงฆ์พระรัตนตรัยดับเหตุทุกภัยโปรดเวนัยชนพ้นจากบ่วงกรรมตราบถึงวันนี้ 2,600 ปีชาวพุทธจดจำล้อมกายวาจาใจน้อมนำรวมสักการะด้วยพุทธชยันติบูชา ด้วยพุทธชยันติบูชา าวนาทั่วกันศีลสมาธิปัญญาเกิดลันด้วยพุทธชยันตีบูชาร่วมทำความดีด้วยพุทธชยันตีบูชารวมใจศรัทธาชาวพุทธทุกคนรวมชีวันสืบสานพุทธศาสตร์ด้วยทานศีลภาวนาทั่วกันศีลสมาธิปัญญาเกิดลันด้วยพุทธชยันตีบูชา พุทธชยันตีบูชา